สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนำสิ่งที่ได้ฟังนั้นมาอธิบายกันให้แจ่มแจ้งไม่ว่าจะด้วยตามหลักภาษาความหมายอรรถะใดๆที่มีแอบแฝงอยู่ในบทพยัญชนะต่างๆเหล่านั้นเป็นการมาทำหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังหน้าที่ตรงนี้ระบุไว้ที่ตรงไหนก็ในพระสูตรที่เรากำลังจะพูดถึงกันอยู่นี้นี่แหละก็เรียกว่าสิงขารกะสูตรได้นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงวันที่ผ่านมาวันนี้ก็นำพระสูตรนี้แหละมาอธิบายเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตของเราท่านผู้ฟังตัวเราจะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างไรจะนำชีวิตของตัวเองไปอย่างไรให้ไม่มีช่องโหว่ให้ไม่มีภัยให้ไปสู่ทางที่มันจะเป็นไปในทางที่ดีคติที่ไปเนี่ยให้มันดีไม่ใช่เป็นอคติอคติก็คือไปไม่ดีละจะทำยังไงให้ไปดีนำชีวิตให้มีความสุขไม่มีช่องโหว่นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้กับลูกของนายสิงขาลกะคือนายสิงขาลกะเนี่ยเป็นเศรษฐีท่านผู้ฟังร่ำรวยมากเรื่องนี้อยู่ในพระไตรปิฎกในหมวดของเรื่องยาวๆที่ชื่อว่าทีฆานิกายทีฆะแปลว่ายาวอยู่ในเล่มที่11ข้อที่172พระสูตรนี้ชื่อว่าสิงขาลกะสูตรสิงขาลกะนี่เป็นเศรษฐีชาวเมืองราชกฤห์ท่านผู้ฟังตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยแม้เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมีความศรัทธาในระดับที่ไม่หวั่นไหวเลยคือเป็นอัจฉริยศรัทธาคือเป็นโสดาบันน่ะพูดง่ายๆแล้วก็เป็นเศรษฐีและมีลูกอยู่คนหนึ่งลูกนี้เขาก็เรียกตามชื่อพ่อนะท่านผู้ฟังในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยพ่อชื่อสิงขาลกะเขาก็เรียกลูกว่าสิงขาลกะบุตรหรือบุตรของนายสิงขาลกะเขาจะเรียกอย่างนี้ทีนี้ลูกของนายสิงขาลกะนี้เป็นคนไม่มีศรัทธาแต่บุฟังเวลาไปวัดเขาให้คุกเข่าก็กลัวเข่าเจ็บเขาให้คลานก็กลัวเข่าด้านเขาให้นั่งกับพื้นก็กลัวเสื้อผ้าเปื้อนนะสอนยังไงก็สอนยากให้กราบให้ไหว้ให้ทำความเคารพนั่นคือสอนไม่ฟังแล้วก็ตัวเองนั้นก็ไม่มีศรัทธาด้วยหมายถึงลูกของนายสิงขาลกะเนี่ยที่เป็นที่มาของพระสูตรนี้ในตอนที่พ่อจะตายก็มีความกังวลว่าลูกของเราคนนี้มันจะเป็นยังไงเนาะจะรับสมบัติไปแล้วจะทำยังไงก็จึงเป็นอุบายของพ่อท่านผู้ฟังที่สั่งเสียให้ลูกแต่บอกว่าเอ้าเจ้าเมื่อพ่อตายไปแล้วนะให้ทำความนอบน้อมในทิศทั้งหลายนะทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างสั่งลูกไว้อย่างนี้ทีนี้ลูกคนนี้นะเขาก็ยังมีความดีอยู่บ้างนะผู้ฟังยังเชื่อฟังคำสั่งสุดท้ายของบิดาแต่คำนี้เป็นคำที่สำคัญนะก่อนที่พ่อจะตายเนี่ยสั่งคำสุดท้ายเอาไว้ว่าอะไรนี่อีตาคนนี้เขาจำได้แล้วก็เรื่องให้นอบน้อมทิศนั่นเองอันนี้เป็นกุศลบายของพ่อท่านผู้ฟังเพื่อที่ให้ลูกนั้นเมื่อเข้าใจไม่ถูกหลักใช่ไหมคิดว่าแค่ไปกราบทิศแต่ตื่นเช้ามามีผ้าเปียกมีผมเปียกหวีมาเรียบแป้เลยแล้วก็กราบทิศไปทั้ง8ทิศแต่ถ้าพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเห็นแล้วก็จะถามว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็จะได้บอกสอนอันนี้เป็นอุบายของสิงขาลกะที่จะให้ลูกนั้นได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นตาสิงขาลกะบุตรเนี่ยทำอย่างนี้อยู่นะมีผ้าเปียกชุ่มมีผมเปียกแล้วก็ไหว้ไปในทิศทั้ง8ด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างก็เลยถามเด็กคนนี้ว่าทำอะไรนะคือนายสิงขาลกะเนี่ยตายไปแล้วเหลือแต่สิงขาลกะบุตรเขาก็อธิบายว่าเนี่ยพ่อสั่งให้ทำอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าก็เลย อธิบายถึงความที่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพุทธะเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอย่างนี้เวลาคนที่จะนอบน้อมทิศเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แต่มีการนอบน้อมอย่างไรอันนี้จึงเป็นรายละเอียดของพระสูตรนี้ที่สำคัญมากท่านผู้ฟังเป็นวิธีการดำเนินชีวิตเป็นวิธีการที่เราจะนำชีวิตของเราไปและการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้จะไม่มีช่องโหว่เลยไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานกับคู่ครองกับมารดาบิดาหรือกับลูกน้องหรือเจ้านายชีวิตของเราจะมีความสุขมากไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าอธิบายถึงธรรมะใน4หมวดหมวดแรกก็เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมกิเลสนั่นก็คือเรื่องของศีลทั้ง4ข้ออันนี้ให้ละกรรมกิเลสละการฆ่าสัตว์ละการประพฤติผิดในกามละการแกล้งกล่าวเท็จละการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ละ4อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกรรมกิเลสนั่นคือการกระทําที่ทําให้เกิดความเศร้ามองไม่ดีอันนี้คือในหมวดที่1ในหมวดที่2ก็ได้พูดถึงกรรมที่ต้องไม่ทํานั่นคือจะทําให้เกิดไปในที่ไม่ดีคือความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ลำเอียงเพราะกลัวแต่ลำเอียงเพราะรักโกรธหลงกลัว4อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีความลำเอียงไปในลักษณะนี้ก็จะไปสู่ที่ไม่ดีก็เรียกเป็นอคติในอคตินี่คือที่ไปอคติก็คือไปไม่ดีล่ะแต่ทำไมถึงจิตใจไปไม่ดีก็เพราะว่าโกรธไงเลยทำให้ตัดสินใจผิดพลาดไปในที่ที่มันไม่ดีคนนี้ฉันรักคนนี้ฉันเกลียดคนนี้ฉันหลงคนนี้ฉันกลัวมันเลยไปในที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องอย่ากระทำสิ่งที่เป็นอคติตรงนี้ก็เรียกว่ากามันเป็นบาปนี่คือในหมวดที่2ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำอย่างนี้เป็นเหมือนของแถมท่านผู้ฟังเพราะว่าสิงคาลกบุตรเนี่ยเขาถามถึงวิธีการนอบน้อมทิศพระพุทธเจ้าก็แถมเรื่องของกรรมกิเลสนะว่าอย่าทำแถมเรื่องของกรรมมันเป็นบาปคืออคติ4ว่าอย่าทำแล้วในหมวดที่3ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของอบายมุขก็คือปากทางแห่งความเสื่อมนะว่าอันนี้ก็อย่าทำอย่าเสพนะอบายมุขที่ได้อธิบายไว้ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันคือการดื่มสุรายาเมา2การเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน3การเที่ยวไปในชุมชนแห่งความเมา4เรื่องของการพนัน5การมีเพื่อนชั่วแล้วก็ข้อที่6คือการตั้งอยู่ในความเกียจคร้านพวกนี้เป็นอบายมุขอบายมุขหมายถึงปากทางแห่งความเสื่อมและเป็นประตูเหมือนประตูนรกอะท่านผู้ฟังนะอบายนี่แปลว่าของต่ำที่ไม่ดีใช่ไหมมุขนี่คือประตูนะประตูสู่บ่อนอย่างเงี้ยนึกถึงเลยนี่เป็นประตูนรกนะประตูสู่ที่เที่ยวเล่นนะที่กินเหล้าที่ดื่มที่ดูกระเล่นนะอันนี้เป็นประตูนรกทั้งสิ้นมันจะพาเราไปสู่ทางต่ำหรือแม้แต่ประตูบ้านของเพื่อนชั่วเนี่ยคือคนที่ไม่ดีเนี่ยจะบอกว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ล่ะเพราะมันเป็นคนเทียมมิตรแต่ถ้าเราจะไปบ้านของคนที่ทําตัวเหมือนมิตรแต่เป็นคนไม่ดีอันนี้คือเป็นเหมือนประตูนรกอย่าไปคบกับมันอย่าไปเสพอบายมุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษท่านผู้ฟังแต่ถ้าได้ฟังพระสูตรที่อยู่ในพระสูตรนี้เนี่ยถ้าจะหาอ่านได้ท่านผู้ฟังก็ไม่ยากไปเปิดในคัมภีร์ตําราพระไตรปิฎกในเล่มที่11หรือว่าไปที่เว็บไซต์ www.pyotama.com ก็ได้เราก็จะมีให้อ่านกันเต็มพระสูตรนะเริ่มจากที่ข้อ172เนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะว่าโทษของการดื่มสุราเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจะทำให้เป็นเหตุเสื่อมกำลังปัญญานะให้เสียทรัพย์ให้เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรคทำให้ไม่รู้จักละอายเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงโทษของการมีเพื่อนชั่วโทษของการพนันโทษของการเกียจคร้านโทษของการอยู่ในชุมชนแห่งความเมาพวกนี้อันนี้ชัดเจนอยู่ละนะว่าอันนี้เป็นโทษของอบายมุขต่างๆนะระหว่างที่คุณกำลังเดินทางเข้าสู่ประตูเนี้ยนะเงินทองก็ค่อยๆเสียไปนะคือลักษณะของคำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนกับว่าในขณะที่เรากำลังอยู่ในอบายมุขเนี่ยไอ้ผลความเสื่อมเสียต่างๆนี่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นกรณีของอย่างเช่นการเล่นการพนันอย่างเงี้ยแต่คุณเล่นการพนันก็ยังไม่เสียทรัพย์นี่แต่ก็ยังชนะอยู่นี่ เนี่ยเหมือนกับได้อะไรนะแต่ถ้าผมว่าอกุศลมันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้มันจะเกิดตอนที่เราเผลอนี่คือลักษณะของที่ตั้งแห่งความประมาทมันจะทําให้เราตั้งอยู่ในความประมาทพอประมาทแล้วนะมารก็ได้โอกาสอกุศลธรรมต่างๆก็จะเกิดได้และถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละนี่ตรงที่เราเล่นกับพนันตรงที่เรากินเหล้าตรงที่เราไปเที่ยวดูการเล่นที่ไม่สมควรไปในที่ที่ไม่ควรไปคบเพื่อนชั่วถ้าความไม่ดีมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้ามันจะเกิดมันเกิดตรงนี้แน่ๆและนี่คือลักษณะของอบายมุขลักษณะของที่ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและแน่นอนคนที่ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยก็จะต้องมีเพื่อนแต่ไม่ว่าจะไปในกิจกรรมใดๆก็ตามเช่นกินเหล้าตีไพ่เสพยาหรือแม้แต่ความเจ้าชู้ก็ตามแต่มันจะต้องมีหมู่มีเพื่อนน่ะไอ้หมู่ไอ้เพื่อนนี่แหละที่มันไม่ดีนี่แหละควรจะต้องเลิกคบกับเขาแต่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้ท่านผู้ฟังถึงคนที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนจริงๆก็เรียกว่าคนเทียมมิตรจะบอกว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะว่าคําว่ามิตรหรือเพื่อนนี่มันหมายถึงสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนจะชักชวนกันไปในทางชิบหายเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเพื่อนแต่มูฟังแต่ไม่อยู่4ประเภทคือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนไปในทางชิบหาย4ประเภทนี้เป็นคนเตียมมิตรแล้วจะดูอย่างไรแต่คนที่เราจะไปคบหาพบปะพูดคุยกับเขาเนี่ยซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่บางครั้งข้าพเจ้าก็ได้นำมาพูดในรายการตอนต่างๆบ้างแต่วันนี้นำพระสูตรต้นฉบับมาอ่านมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อให้มันครบถ้วนถึงวิธีการดำเนินชีวิตว่าเราจะนำชีวิตของเราไปในลักษณะไหนลักษณะไหนเพื่อที่จะให้ไม่มีช่องโหว่ในชีวิตในหมวดที่1เราพูดไปแล้วนะถึงเรื่องของศีล4ข้อในหมวดที่2เราพูดไปแล้วถึงการที่ไม่ทำอคติคือกรรมันเป็นบาปอีก4ข้อในหมวดที่3เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือเรื่องของอบายมุขซึ่งเหมือนกับพ่วงเรื่องของเพื่อนเข้ามาด้วยนะอบายมุข6อย่างเพื่อนที่ไม่ดีนั้นก็คือเพื่อนที่บอกลอกคิดจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้มากเวลามีเรื่องใดๆเกิดขึ้นไม่ช่วยเหลือแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนี่ลักษณะคนบอกลอกในพวกคนดีแต่พูดแหมมันเฉลียเหลือเกินพูดแต่ของที่ยังมาไม่ถึงเอาของเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอามาพูดแต่ถึงเวลาจะขอพึ่งก็พึ่งไม่ได้แต่แสดงความขัดข้องอ้างนู่นอ้างนี่มีเหตุผลล้านแปดไอ้พวกนี้ดีแต่พูดบทที่3คือพวกเฉลียในหัวประจบจะทำดีก็คล้ายตามทำชั่วก็คล้ายตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาหรือแม้แต่คนที่ชักชวนไปในทางชิบหายแต่คือโทรมาชวนไปกินเหล้าโทรมาชวนให้ไปเที่ยวกลางคืนโทรมาชวนให้ไปดูมรสพหรือโทรมาชวนให้ไปเล่นการพนันเนี่ยพวกนี้ไม่ดีแน่นอนอย่าไปคบมันคือคนลักษณะชักชวนไปในทางชิบหายส่วนลักษณะของคนดีที่เราจะคบเป็นเพื่อนได้เนี่ยคือถ้าเห็นคนลักษณะต่อไปนี้เนี่ยรีบคบเขาเป็นเพื่อนเลยเนี่ยไปมีการไปมาหาสู่มีการพูดคุยกันนั่นคือลักษณะของคนที่มีอุปการะเนี่ยคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้คนที่แนะประโยชน์กันได้คนที่มีความรักใคร่กันนั่นคือถ้าใครเนี่ยถึงเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ใดๆแล้วช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่แต่บางทีไม่มีเงินกลับบ้านลืมกระเป๋าตังค์ไว้อย่างเงี้ยแต่จะขอเงินแค่แท็กซี่ขอเขาสักร้อยหนึ่งเขาให้200อย่างเงี้ยโอ้โหนี่คนดีมีกิจจำเป็นเกิดขึ้นเพิ่มให้2เท่าอันนี้เป็นลักษณะของเพื่อนที่มีอุปการะหรือว่าเวลาที่เราเกิดความประมาทเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วอยู่มันชวนไปกินเหล้าแล้วลืมล็อกบ้านล็อกอะไรเขาก็มาช่วยดูแลนี่คือเพื่อนที่มีอุปการะส่วนคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนั่นก็คือสามารถรักษาความลับของกันและกันได้สามารถสละชีวิตให้กันได้ถ้าเจอคนแบบนี้นี่คือมิตรแท้ของเราเลยหรือคนที่จะคอยแนะนำสิ่งที่ดีๆให้เราห้ามเราเสียจากความชั่วให้เราตั้งอยู่ในความดีซึ่งคนประเภทนี้บางทีพูดสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบฟังอ่ะคือบางทีบางคนเนี่ยจิตใจมันน้อมไปในเรื่องไม่ดีอ่ะพอเขาพูดเรื่องที่มันจะไปดีชักชวนไปปฏิบัติธรรมคนนั้นอาจจะไม่ค่อยอยากฟังแต่ว่าเป็นการแนะนำที่ดีเราควรจะฟังเราควรจะทำตามคำแนะนำของเขาเพราะว่า ขาเป็นคนลักษณะที่แนบประโยชน์และเป็นเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเราไปตามไอ้พวกที่มันจะคอยแต่ประจบคอยแต่จะเป็นปลิงดูดเลือดหรือคนดีแต่พูดอันนั้นเป็นคนเทียมมิตรเราจึงจะต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องมีเพื่อนในลักษณะที่มีความรักใคร่กันมองกันด้วยสายตาคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นี่คือลักษณะของเพื่อนดีแต่เราดูแยกแยะให้ดีท่านผู้ฟังและเพื่อนนี่ก็มีความสำคัญนี่คือในหมวดที่3นะห้ามจากพวกอบายมุขคือของมึนเมาการไปเที่ยวตามตรอกต่างๆเวลากลางคืนการดื่มสุราการพนันเป็นคนมีเพื่อนชั่วแล้วก็ลักษณะของความเกียจคร้านแล้วก็ให้เลือกคบกับเพื่อนดีคนดีนะนี่คือชื่อว่าปิดกั้นละความชั่วรูรั่วช่องโหว่เนี่ยเริ่มปิดหมดละก็เริ่มมาในทางดีละและในส่วนที่4ก็คือการปิดกั้นทิศทั้งหลายแต่ซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทิศเบื้องหน้านี่คือไม่ใช่ว่าทิศอยู่ข้างหน้าเราแต่ทิศเบื้องหน้าเนี่ยหมายถึงมารดาบิดาและนี่เป็นความสำคัญตามลำดับความสำคัญนะทิศเบื้องขวานั่นก็คือครูอาจารย์แต่ทิศเบื้องหลังก็คือบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายทิศเบื้องล่างก็คือทาสกรรมกรทิศเบื้องบนก็คือสมณพราหมณ์นะคือไม่ใช่ไปกราบทิศในลักษณะที่อยู่ด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายอย่างนั้นแต่ให้นอบน้อมรักษาทิศคือมารดาบิดาครูอาจารย์บุตรภรรยามิตรสหายทาสกรรมกรเหล่านี้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ซึ่งหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็เป็นคู่ๆท่านผู้ฟังแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นตำแหน่งไหนนะตามลำดับเลยถ้าเรายังมีมารดาบิดาอยู่เราต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีถ้าท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบและรู้จักทำกิจการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลรู้จักรักษามรดกต่างๆที่ท่านมอบให้แต่ถ้าท่านทำกาละไปแล้วตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ในชื่อของท่านรายละเอียดต่างๆตรงนี้ก็สำคัญเพราะว่าในแต่ละคำที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจเช่นการรู้จักดำรงวงศ์สกุลอย่างเงี้ยก็คือให้เป็นผู้ที่อยู่ในอริยวงศ์รักษาศีลทำความดีให้ดีส่วนเรื่องของการที่ปฏิบัติตนเป็นทายาทเนี่ยบางทีมารดาบิดาจะไม่ได้มีมรดกเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของใดๆแต่มรดกเนี่ยอาจจะเป็นคุณงามความดีหรือข้อปฏิบัติอันใดหนึ่งที่ท่านทำไว้ดีเราก็ต้องรับมรดกนั้นมาให้ได้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่มีพินัยกรรมไม่มีพินัยกรรมแบบเหมือนสมัยปัจจุบันเพราะนั้นเวลาที่พอมารดาบิดาตายไปเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะให้ศาลหรือว่าพระราชาเนี่ยเป็นคนดูแลแต่ว่าจะมอบให้กับลูกต่อดีไหมแต่บอกว่าลูกมันเป็นคนดีรู้จักดำรงวงศ์สกุลเขาก็จะให้เป็นคนที่สืบทอดสมบัตินี้ต่อไปถ้าลูกนั้นทำตัวไม่ดีก็เอาเข้าคลังหลวงเพราะนั้นก็ต้องรู้จักดำรงวงศ์สกุลเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่จะรับมรดกจากมารดาบิดาเนี่ยบางทีก็เสียภาษีนะในต่างประเทศเขาเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนถ้าเราเป็นมารดาบิดาลูกของเราเราก็จะต้องทำตามหน้าที่ให้ถูกโดยการห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้รู้จักศึกษาศิลปวิทยาและมอบสมบัติต่างๆให้หาคู่ครองให้ในเวลาที่สมควรในเรื่องความสมควรของคู่ครองนี่ก็ดูจากเรื่องของศีลที่เสมอกันเรื่องของฐานะเรื่องของทิฏฐิที่เสมอกันอันนี้จะสมควรแต่ซึ่งในสมัยนี้มันก็จะมีความคิดว่าไม่ใช่มารดาบิดาหาให้มั่งเพียงแต่ว่าเราไปหาเองแต่อย่างคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกลุ่มถุงชนแต่มีน้อยมากๆในร้อยคู่อาจจะมีไม่ถึง1คู่แต่หน้าที่ของมารดาบิดาตรงเนี้ยคือให้คำแนะนำเพราะบางทีเนี่ยถ้าลูกไปหาแฟนหาคู่ครองเองอาจจะดูไม่รอบคอบอาจจะไม่รู้จักเขาดีพอมารดาบิดาก็จะต้องให้คำแนะนำตรงนี้ให้เหมาะสมกันคือบางคนก็ดูแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นมารดาบิดาเนี่ยบางทีมีประสบการณ์มากกว่าผ่านโลกมาก่อนกินเกลือมากกว่าเรากินข้าวอย่างเงี้ยภาษาจีนเนี่ยเขาจะมีสุภาษิตบทหนึ่งพูดถึงว่าคนที่อายุมากเนี่ยเขากินเกลือมากกว่าเด็กที่อายุน้อยๆเพิ่งเกิดมาไม่กี่10 20ปีเนี่ยกินข้าวเด็กที่เกิดมา 10-20 ปีข้าวที่กินมาทั้งหมดยังไม่เท่าปริมาณเกลือที่ผู้ใหญ่โตๆแล้วกินมาทั้งชีวิตมันจะไม่เท่ากัน ก็มีสุภาษิตแบบนี้คนจีนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นการให้คําแนะนําในที่เหมาะสมว่าควรจะพิจารณาดูอย่างไรนี่คือหน้าที่ของมารดาบิดาถ้าบอกว่าทั้งมารดาบิดาแล้วก็ลูกได้ทําหน้าที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังทิศเนี้ยจะถูกปิดกั้นเราพิจารณาได้เลยว่าถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูกนะเช่นลูกไม่ฟังลูกดื้อหรือว่าพ่อแม่บางทีไม่ได้คุยกับลูกเป็นปีๆเนี่ยแสดงว่าหน้าที่ทั้ง5อย่างของมารดาบิดาหรือว่าหน้าที่5อย่างของลูกเนี่ยไม่ได้ทําแน่นอนต้องมีอันไหนเป็นช่องโหว่มีอันไหนเป็นรูรั่วทําให้มันเป็นภัยเกิดขึ้นเรื่องของครูอาจารย์ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ก็ยืนรับก็ไปคอยรับใช้โดยการเชื่อฟังด้วยการปรนนิบัติแล้วก็ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพถ้าเราเป็นครูอาจารย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงให้ความรู้นั่นแหละไม่ได้หมายเฉพาะถึงในสถาบันการศึกษาแต่หมายถึงความรู้ทั่วๆไปด้วยจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาชีพบางทีเราก็ไปเรียนงานบางอย่างกับคนนั้นคนนี้แต่คนนั้นคนนี้เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราแต่ถ้าเราเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องให้แนะนําอย่างดีให้ศึกษาดีบอกศิลปวิทยาทั้งหมดไม่มีกักเอาไว้ทําการปกป้องให้ในทิศทั้งหลายแล้วก็ยกย่องให้อยู่ในหมู่เพื่อนฝูงทิศเบื้องหลังก็คือเรื่องของบุตรภรรยานั่นคือถ้าเป็นบุตรนั่นคือเรียงตามลําดับความสําคัญนั้นท่านผู้ฟังคือมารดาบิดาเนี่ยถ้าเรามีมารดาบิดาความสําคัญของมารดาบิดาเนี่ยสําคัญกว่าลูกของตัวเราเองแต่ว่าหน้าที่นั้นได้อธิบายไปแล้วนั่นคือถ้าเรามีทั้งพ่อแม่แล้วเราก็มีทั้งลูกด้วยความสําคัญของพ่อแม่ของตัวเรามีมากกว่าความสําคัญของลูกของเราพระพุทธเจ้าจึงให้บุตรและภรรยาเนี่ยมาอยู่ในทิศที่3คือทิศด้านหลังมีความสําคัญน้อยกว่าในวงรอบตรงนี้หน้าที่ที่อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับบุตรก็ได้พูดไปในส่วนของพ่อแม่แล้วทีนี้ก็เหลือหน้าที่ที่จะต้องทําเกี่ยวกับภรรยานั่นคือถ้าเป็นภรรยาสามีถ้าคุณเป็นผู้ชายฟังเทศอยู่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับผู้หญิงก็ด้วยการให้ปันก็ด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นโดยการไม่ประพฤตินอกใจโดยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้แล้วก็ด้วยการให้เครื่องประดับถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้หญิงในหน้าที่ที่เราจะต้องทําต่อสามีในทิศเบื้องหลังเนี่ยก็คือจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงถ้าบอกว่าระหว่างสามีภรรยามีปัญหากันแสดงว่า5หน้าที่นี้ของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้รับการกระทําให้ถูกต้องเนี่ยจึงไม่ถูกปิดกั้นด้วยดีเป็นภัยได้เป็นหอข้างแคร่ได้เพื่อนนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพื่อนนี่ก็ทิศเบื้องซ้ายอย่างที่ได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็ต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีแต่คือถ้าเรายังมีปัญหาจากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนหรือเพื่อนทางธรรมชอบหน้าเขาไม่ชอบหน้าเขาแสดงว่าทิศนี้เราไม่ได้รักษาให้ดีบางทีบางคนเนี่ยมาวัดแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ที่วัดใช่ไหมก็เรียกว่าญาติธรรมเนี่ยมาวัดมาเจอญาติธรรมแต่บางทีก็เอากิเลสมาอวดกันมาพูดยุยงให้แตกกันบ้างเพราะฉะนั้นก็จึงมีข้อหนึ่งแหละว่าไม่พูดคําที่มันจะให้แตกกันพูดอะไรกันไปก็ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันพูดแล้วมันจะให้เกิดความรักใคร่กันอันนี้พูดอย่างนี้ถึงจะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้ในทิศเบื้องต่ำนี้ก็คือหมายถึงลูกน้องนั่นเองหน้าที่ที่ถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็ควรจะปฏิบัติต่อลูกน้องด้วยการที่ให้งานตามกําลังแต่รู้จักรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของที่มีรถประหลาดให้มีวันหยุดบ้างให้รางวัลตามที่เหมาะสมแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องเรามีหัวหน้าเนี่ยก็ต้องรู้จักลุกขึ้นทําการงานให้เต็มที่เลิกงานทีหลังนายเข้านานก่อนนายนําเกียรติคุณของนายไปล่ําลือถ้าคุณมีปัญหากับหัวหน้าหรือหัวหน้ามีปัญหากับคุณแสดงว่าหน้าที่ของหัวหน้า5อย่างหรือหน้าที่ของเรา5อย่างไม่ได้รับการทําให้สมบูรณ์ถ้าเรามีปัญหากับลูกน้องหรือลูกน้องมีปัญหากับเราแสดงว่าลูกน้องไม่ได้ทําหน้าที่ของลูกน้องหรือเราไม่ได้ทําหน้าที่ของหัวหน้าให้สมบูรณ์แต่คืออันนี้มันอยู่ที่2ฝ่ายด้วยนั่นคือถ้าเราทําแต่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทํามันเกิดเป็นภัยแน่นอนนั่นคือเช่นสามีภรรยาอย่างเงี้ยถ้าฝ่ายหนึ่งไม่นอกใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไปนอกใจอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นภัยกันละก็จะรู้สึกไม่สบายใจต่างๆแต่ว่าเราจะผิดหน้าที่ของเราไม่ได้แต่บางทีหัวหน้าไม่ดีจริงๆอ่ะเราเป็นลูกน้องหัวหน้าโหไม่ให้งานทําตามกําลังเลยให้งานเกินกําลังวันหยุดก็ไม่มีให้เวลาเจ็บไข้อะไรก็ไม่สนใจแล้วก็มีความทุกข์ละนะแต่ว่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีนะบาปกรรมตรงนี้จะไม่เกิดแก่เราคือเราจะไม่ได้ไปแบ่งบาปของเขามาคือการที่เขาทําหน้าที่ของเขาไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นบาปอยู่ละชีวิตของเขามีช่องโหว่แต่ถ้าบอกว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีชีวิตของเราไม่มีช่องโหว่ท่านผู้ฟังชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าดําเนินไปดีชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามีการนําชีวิตของเราไปอย่างดีมีการนํามีการดําเนินชีวิตของเราไปอย่างดีไม่มีช่องโหว่แต่ช่องโหว่เกิดที่เขาแต่บางทีก็ได้รับความทุกข์บ้างจากช่องโหว่ของคนอื่นที่เขาเปิดเอาไว้แต่ทำไมบางทีเราก็มีความทุกข์บ้างแต่ว่ามีการนําไปดีแล้วแต่ถ้าเรารักษาหน้าที่ของเราให้ดีส่วนที่เบื้องบนคือสมณพราหมณ์ท่านผู้ฟังคือหมายถึงนักบวชนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนักบวชในศาสนาไหนก็ตามแต่คำว่าสมณพราหมณ์เนี่ยเป็นคำทั่วๆไปเหมือนถึงลักษณะของนักบวชที่หลีกออกจากเรือนหน้าที่ของเราที่จะต้องมีต่อนักบวชไม่ว่าจะในศาสนาไหนก็ตามก็คือให้ตั้งเมตตาทางกายทางวาจาทางใจโดยการยินดีต้อนรับโดยการที่คอยถวายอมิสทานไม่ว่าจะศาสนาไหนนั้นท่านผู้ฟังเรื่องนี้นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ตัวท่านเองนับถือศาสนาพุทธเคยบวชในธรรมวินัยนี้แต่ก็ต้อนรับศาสนาอื่นๆไม่ปิดประตูมีการถวายทานในศาสนาอื่นๆและมีเมตตาทางกายวาจาใจให้เป็นอย่างนี้และในที่นี้ก็ได้อธิบายถึงหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้แต่ที่ข้าพเจ้ากําลังทําอยู่เนี่ยก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งแล้วไปในที่ที่มันจะดีได้อันนี้ก็คือบอกทางสวรรค์ให้ด้วยในลักษณะที่เราดําเนินชีวิตไปในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6ให้เรามีการปิดกั้นอย่างดีนั่นคือหมวดแรกให้เราดําเนินชีวิตของเราไปในลักษณะที่จะให้อยู่ในศีล4ข้อบางคนสงสัยว่าทําไมไม่มีข้อ5เรื่องสุราเพราะว่าสุราเนี่ยในหมวดธรรมนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้อยู่ในหมวดของอบายมุขแล้วแต่ก็เลยพูดถึงเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จ4ข้อนี้อย่าไปทําให้ละเสียเรื่องของความลําเอียงเพราะรักลําเอียงเพราะโกรธลําเอียงเพราะหลงลําเอียงเพราะกลัวก็อย่าไปทําอย่างนั้นอันนี้เป็นกรรมเป็นบาปหมวดที่3เรื่องของอบายมุขอย่าไปเสพให้มีเพื่อนดีวิธีการพิจารณาบอกให้แล้วหมวดที่4คือเรื่องของการรักษาทิศทั้ง6ให้อยู่อย่างถูกต้องเราดําเนินชีวิตของเราไปใน4หมวดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหารจะทําอาชีพค้าขายหรือทําเกษตรกรรมหรือทําปศุสัตว์หรือเป็นพนักงานบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะเราดําเนินชีวิตของเราไปด้วยทำ4หมวดนี้นําชีวิตของเราด้วยทำ4หมวดนี้เราจะไม่มีช่องโหว่ในชีวิตเลยท่านผู้ฟังและภัยต่างๆจะถูกปิดกั้นได้อย่างดีเราจะเป็นผู้ที่จะปลอดภัยในสังสารวัฏนี้ได้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่ารักษาทั้งโลกนี้ด้วยรักษาทั้งโลกหน้าด้วยนั่นคือหมายถึงมีความสุขในโลกทั้ง2คือโลกเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นทางโลกกับทางธรรมนะคือไม่ว่าจะเป็นโลกหรือธรรมก็คือโลกทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าท่านเองเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับโลกอยู่แล้วมันจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้โลกทั้ง2ในที่นี้ก็คือโลกนี้นั่นก็คือที่เราอยู่ปัจจุบันนี้หรือโลกหน้าคือถ้าตายไปถ้าโลกหน้ามีจริงแล้วคุณก็ไปดีไปสู่คติโลกสวรรค์ได้และการกระทําอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นการที่เราจะยึดเหนี่ยวโลกเอาไว้ให้โลกเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยความดีคือธรรมะที่คุ้มครองโลกขับดันให้มันเดินไปได้เนี่ยเหมือนอย่างกับจักรยานเนี่ยนะจักรยาน2ล้อเนี่ยถ้าเราไม่ปั่นมันก็ล้มมันก็จะแข็งข้างไปล้มซ้ายเอียงขวาไปแต่ถ้าเราปั่นหมุนไปเนี่ยมันจึงทรงตัวอยู่ได้เช่นเดียวกันโลกนี้ท่านผู้ฟังมันจะต้องมีการปฏิบัติประพฤติตามหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นำมาได้บิดาก็อนุเคราะห์เขาก่อนคนที่เป็นบุตรก็รู้จักตอบแทนบุญคุณที่อยู่ในหน้าที่ในทิศทั้ง6นี้อยู่แล้วเราทำอย่างนี้นั่นก็เหมือนกับการที่ให้โลกเนี่ยหมุนไปได้ดําเนินไปได้ ผู้ที่ทำการงานอย่างนี้มีความไม่เกียจคร้านประพฤติรักษาที่ของตัวเองดำเนินชีวิตนำชีวิตของเราไปอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรท่านผู้ฟังเอ้ยชีวิตของเราดีแน่นอนมีความสุขแน่นอนสุขในโลกนี้ด้วยสุขในโลกหน้าด้วยในโลกนี้จะมีใครมาติเตียนเราว่าเราไม่ได้รักษาศีลเรามีอคติหรือเราเสพอบายมุขเราไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่เราควรทำเขาจะติเตียนเราด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยตัวเราตรวจสอบตัวเราเองท่านผู้ฟังว่าเรามีการกระทำตามธรรมะในหมวดทั้ง4นี้หรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังชีวิตของเราเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาจูงจมูกเถอะจูงจมูกนี่หมายความว่าอย่าให้อกุศลอย่าให้กามอย่าให้ความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยมาจูงให้เราไปในทางที่มันจะไม่ดีไปทางประตูนรกอบายมุขอย่าไปทางนั้นแต่ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะพระพุทธเจ้าเปิดเอาไว้แล้วนะมาตามทางนี้ละกรรมกิเลสไม่ทำกรรมอันเป็นบาปไม่เสพอบายมุขทั้งหลายให้คบเพื่อนดีรักษาทิศทั้ง6นอบน้อมปิดกั้นทิศให้ดีชีวิตของเราดีขึ้นได้แน่นอนถ้าชีวิตของเรายังไม่ดีตอนนี้ให้ตรวจสอบเลยว่ามันโวอยู่ตรงไหนมันโบอยู่ตรงไหนอุดตรงนั้นจะทำบุฟังอุดด้วยการกระทำของเราไม่มีใครทำไม่ได้นะถ้าฝั่งนู้นตามทิศทั้ง6เนี่ยเขารักษาของเขาดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้รักษาช่องโหว่ก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามหน้าที่ตามทิศต่างๆเหล่านี้ให้ดีท่านผู้ฟังชีวิตเราดำเนินไปดีแน่นอนและท่านผู้ฟังยังมีคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเขียนมาได้โดยส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนถ้าต้องการพบปะเจอกันในวันศุกร์และวันเสาร์หน้าคือวันศุกร์ที่3กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงข้าพเจ้าก็จะไปพบกับผู้ฟังที่นั่นหรือในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญทั้งเวลาเช้าและบ่ายก็สามารถไปพบปะสอบถามคำถามกันที่นั่นได้กับเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร